كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء صلو علی الحبیب فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, جب تک اچھی نیت نہ ہو کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر نعت شریف پڑھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں, مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں, بگڑے ہوئے پلتے ہیں سب کام مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں, بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں. اے غازیوں رو رو کر کہتے نا سلام ان سے, اے غازیوں رو رو کر کہتے نا سلام ان سے, لے جا مدینے میں. مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں, اور بلوا کے بقیہ کا حسنین کے صدقے میں, بلوا کے بقیہ کا بابا فرید کے صدقے میں, بلوا کے بقیہ کا فرید الدین کے صدقے میں, عید میں عطا کر دو انعام مدینے میں, عید میں عطا کر دو انعام مدینے میں, عید میں عطا کر دو انعام مدینے میں. آ جاؤ گنہگاروں بے خوف چلے آؤ, آ جاؤ گنہگاروں بے خوف چلے آؤ, سرکار سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، عطار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے، مکہ صدر گزرے اور شام مدینے میں، مکے میں سحر گزرے اور شام مدینے میں، مکے میں سحر گزرے اور شام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں، البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گے۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لے گئے، لیکن اس وقت کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ تھا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا کر اٹھے اور پانی کا ایک مشکیزہ لے کر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھپر کے نیچے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو کچھ دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور فرمایا، اے عمر، تم نے بہت اچھا کیا جو مجھے سجدے کی حالت میں دیکھ کر ہٹ کر کھڑے ہو گئے، بے شک ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور عرض کرنے لگے تھے۔ انہوں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں آپ کر لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور دو مدنی پھول سماعت فرمائیے، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ اور دوسرا مدنی پھول ہے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ اور یہ نیتوں کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ نے کئی پیمفلٹس شائع کیے ہوئے ہیں کہ جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مختلف اعمال صالحہ سے پہلے کی جانے والی نیتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وضو سے پہلے کی نیتیں کس انداز سے ہم کر سکتے ہیں، کھانے سے پہلے کی نیتیں کیسے کر سکتے ہیں، پانی سے پہلے ہم کیا کیا نیتیں کر سکتے ہیں، کھانا پینا یہ ہماری طبعی حاجت ہے، ضرورت ہے، لیکن اگر کھانے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لی جائیں تو جتنی اچھی نیتیں کی جائیں گی اتنا ثواب زیادہ حاصل ہوگا۔ آپ لوگوں کی خدمت میں سمجھانے کی غرض سے میں نے آپ کو مثال کے طور پر یہ ایک دو باتیں بتائی ہیں، ورنہ جو علماء نیت ہیں وہ جانتے ہیں کہ کئی اعمال صالحہ میں بے شمار نیتیں ہو سکتی ہیں۔ تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی تحریر اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں، اور آپ کی جو کتابیں ہیں ان میں مختلف اعمال صالحہ اور مختلف مباحات سے پہلے نیتیں درج ہیں، ان نیتوں کا مطالعہ کر لیجئے۔ کسی بھی عمل میں جتنی اچھی نیتیں ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی اتنا زیادہ ثواب بھی نیت کرنے والے کو حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ بیان سننے سے پہلے اگر کوئی چاہے تو اس انداز سے نیت کر سکتا ہے، اور نیت اس نے کی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس نیت کا موقع اسے مل جائے، اپنے طور پر نیتیں کر لے، ان میں جو جو معاملات اس کے ساتھ درپیش ہوں ان معاملات پر صبر کرنے کا یا ان معاملات کی نیت کرنے کا اس شخص کو ثواب حاصل ہو جائے گا۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا، اور بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس میں رب کائنات نے اپنے فضل و کرم سے انسانوں کو بسایا، اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے رب کائنات نے وقتاً فوقتاً حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے ایک ہی وقت میں، بسا اوقات ایسا ہوا کہ ایک ہی وقت میں کئی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا کے مختلف علاقوں میں تشریف لے گئے اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو کفر و شرک کی تاریکی سے نکال کر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی طرف بلایا، لوگوں کو رب کائنات کی نافرمانی سے بچا کر اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کی طرف لے کر آئے۔ اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ رب العزت کے بندوں کو رب کائنات کے دین کی ترویج و اشاعت کی، رب کائنات کے راستے کی طرف بلایا، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے بچنے کا ارشاد فرمایا، تو انہیں جبر و تشدد اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اور کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کہ جنہیں دین اسلام کی راہ میں کفار نے شہید کر دیا۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مکی مدنی سرکار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تمام فرمایا۔ آپ رب کائنات کے آخری نبی ہیں۔ جب رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلائیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو نیکی کی دعوت دینا شروع فرما دی۔ سب سے پہلے انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت دین کا سلسلہ شروع فرمایا، اور پھر جب رب کائنات کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو کوہ صفا پر تشریف لے جاتے ہیں اور اعلانیہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کی ترویج و اشاعت یعنی دین کو پھیلانے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے کرتے ہیں، ان کے سامنے دعوت توحید کو رکھتے ہیں۔ جب کفار مکہ کے سامنے دعوت توحید کو رکھا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت برا بھلا کہا۔ اس سے پہلے جب اعلانیہ تبلیغ دین کا سلسلہ نہیں فرمایا تھا تو ان لوگوں کے نوٹس میں یہ معاملات نہیں تھے کہ اتنی تیزی سے اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے، لیکن جب کوہ صفا پر تشریف فرما ہو گئے اور ان لوگوں سے اپنے بارے میں پوچھا کہ اے لوگوں، مجھے بتاؤ کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو ان کفار نے، ان سرداران مکہ نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے تقریباً 40 سال دیکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات سے وہ واقف تھے، تو سب نے ایک ہی آواز کے ساتھ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی بات پر یقین کیوں نہ کریں گے کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کو ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے، آپ کو امانت دار دیکھا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس بات کا اقرار کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ان کفار مکہ کو دعوت توحید عطا فرمائی۔ جیسے ہی یہ دعوت، یہ اعلان فرمایا، وہ لوگ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور نازیبہ کلمات کہتے ہوئے اس مقام سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ علیہ رضوان مختلف مواقع پر جب جب کفار کو موقع ملتا وہ کسی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف انداز سے تنگ کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تانہ زنی کی جاتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ علیہ رضوان تھے ان پر بھی جبر و تشدد کا بازار گرم کیا گیا. بعض صحابہ علیہ رضوان کے حوالے سے یہاں تک ملتا ہے کہ ان پر تشدد کی ایسی انتہا کر دی گئی کہ آگ کے انگاروں پر انہیں لٹا دیا گیا. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا. خود بیان فرماتے ہیں کہ وہ انگارے میرے جسم کی سے پگھلنے والی چربی کی وجہ سے بجھ گئے. انگاروں پر لٹایا جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ذرا تصور کیجئے کہ کیا عالم ہوگا وہ کہ جب حضرات صحابہ علیہ رضوان کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا ہوگا اس وقت عالم کیا ہوگا. آج تھوڑی گرمی پڑ جائے تو ہم پسینے کی وجہ سے شرابور ہو جاتے ہیں. تھوڑی گرمی کے وقت میں دوپہر کے وقت ہم ننگے پاؤں سڑک پر کھڑے نہیں ہو سکتے. لیکن ان لوگوں کو کیسا جبر و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا کہ بعض روایات میں ہے کہ بعض صحابہ علیہ رضوان کو مکہ المکرمہ میں ایسی ریت پر لٹایا جاتا تھا کہ اگر اس ریت پر گوشت رکھ دیا جاتا تو وہ گوشت بھن جاتا. کہا جاتا کہ اسلام کو چھوڑ دو. کہیں کوڑے برسائے جاتے, کہیں مکے مارے جاتے, کہیں تھپڑ مارے جاتے, لیکن سبحان اللہ ان لوگوں کی استقامت صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان لوگوں کی شان میں آیات کا نزول فرما دیا. ان کی استقامت کو, ان کے صبر کو رب کائنات کی طرف سے اپریسیشن ملا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. رب کائنات نے فرمایا بے شک, مفہوم عرض کر رہا ہوں, بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے, رب کائنات کی وحدانیت کا اقرار کر لیا, ثم استقاموا پھر اس پر استقامت حاصل کر لی, ڈٹ گئے, کوئی جبر و تشدد, کوئی ظلم, کوئی تکلیف انہیں دین اسلام سے دور نہ ہٹا سکی. رب کائنات نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, ان لوگوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ خوف نہ کرو, غمگین مت ہو, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور تمہیں ایسی جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں حضرات صحابہ علیہ رضوان کی تعریف میں رب کائنات نے نازل فرمائی, ان کی استقامت کی تعریف فرمائی, ان کے صبر کی تعریف فرمائی, ان کے استقلال کی تعریف فرمائی, اور اللہ رب العزت نے ان پر فرشتوں کے نزول کے نازل ہونے کا ذکر فرمایا. سبحان اللہ, کتنی عظیم ہستیاں یہ تھیں. تو مسلمانوں پر جبر و تشدد کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ ایک دن رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رب کائنات کی بارگاہ میں حضرات صحابہ علیہ رضوان کی موجودگی میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا فرما دی. وہ دعا کیا تھی؟ مضمون یہ ہے اس کا, حدیث کے الفاظ کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت عمر بن خطاب, خاص عمر بن خطاب کے ذریعے صلو علی الحبیب, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب. امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت بیان فرمائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی. ایک دعا یہ تھی کہ اللہ عز و جل عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے جو تجھے محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، جو تجھے پیارا لگتا ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اور ایک دعا کہ جس کا ذکر امام حاکم نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ عز و جل عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعا نکلی. اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات بہتر ہونے کی طرف آتے چلے گئے. اسلام کے سخت دشمن تھے، کفار کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، ایک مجلس منعقد کرتے ہیں کفار، اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے تشویش کا اظہار اس میں کیا جاتا ہے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، اور معاذ اللہ آپ کو شہید کرنے کے حوالے سے اس میں جب بات ہوتی ہے تو کسی شخص میں ہمت پیدا نہیں ہو رہی کہ وہ اس بات کی حامی بھرے کہ میں معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کروں گا. ان لوگوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جری تھے، ایسے بہادر تھے کہ انہوں نے فوراً یہ فرمایا کہ یہ کام میں کروں گا. اس کام کو کرنے کے لیے تلوار لے کر غیظ و غضب کے عالم میں گھر سے باہر نکلتے ہیں. راستے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، ان سے کچھ گفتگو ہوتی ہے. اس گفتگو سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی لڑائی زیادہ بڑی نہیں تھی کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کیا لڑ رہے ہو، تمہاری تو بہن اور تمہارے بہنوئی بھی دعوت بھی دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی دعوت اسلام کو قبول کر لیا ہے. تو جب یہ بات ارشاد فرماتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیظ و غضب کے عالم میں اپنی بہن کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اسلام کے حوالے سے. اب ظاہر ہے کہ وہ آپ کی بہن تھی، کوئی ڈرپوک خاتون تو نہیں تھی کہ وہ چھپا جاتی، نہیں، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیظ و غضب کا سب کو پتا تھا، آپ کے جلال کا سب کو پتا تھا، لیکن جب ان کی ہمشیرہ سامنے آئیں اور ان کے سامنے جب گفتگو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کر چکی ہوں، میں نے دین اسلام کو اختیار کر لیا ہے. اور ان کے بہنوئی بھی یہ بات کرتے ہیں. اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کرتے ہیں تو بہن بچانے کے لیے آ جاتی ہے. جب بہن بچانے کے لیے آئیں تو اپنی بہن کو بھی ایک زبردست مکہ رسید کیا کہ جس سے ان کا خون بہنا شروع ہو گیا. لیکن اس حالت میں بھی وہ فرماتی ہیں کہ عمر، تم چاہے کتنا ہی ہمیں مار پیٹ لو لیکن اس دین اسلام کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. جب اپنی بہن کی حالت دیکھی تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور فرمایا کہ میرے جب میں آیا تھا تو مجھے کوئی آواز سنائی دی تھی کہ تم کچھ پڑھ رہے تھے، وہ ذرا میرے سامنے تو لے کر آؤ. تو انہوں نے فرمایا کہ جب تک آپ غسل نہیں کریں گے وہ کلام ہم آپ کو دے نہیں سکتے. بہرحال غسل کیا، اس کے بعد جب اس کلام کو پڑھا تو دل کی دنیا بدل گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں حاضر ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا. آج یکم محرم الحرام شروع ہو چکی ہے. یکم محرم الحرام امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بیان ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحمدللہ ہم سچے ہیں، دین اسلام بھی سچا مذہب ہے، تو پھر ہم چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے کہ اگر ان کے اسلام کا کسی پر اظہار ہو جاتا تو اس پر جبر و تشدد کیا جاتا تھا، تو کئی لوگوں نے اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا اور چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم سچے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، تو ہم چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ آؤ، حضرات صحابہ علیہ رضوان کو دعوت دے کر فرماتے ہیں کہ چلو خانہ کعبہ میں جا کر ہم اعلانیہ نماز ادا کریں گے. اب حضرات صحابہ علیہ رضوان، جن میں دو قطاریں بن گئی تھیں، ایک قطار میں اسد اللہ و اسد رسول اللہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں اسد اللہ فرمایا گیا، اسد رسول اللہ فرمایا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں. اور دوسری قطار جو تھی اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ آگے آگے چلے اور مسلمان ان کے ساتھ جا کر کعبۃ اللہ المشرفہ میں علل اعلان نماز ادا فرماتے ہیں. جن کفار نے بھی دیکھا، کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں کو علل اعلان کعبۃ اللہ المشرفہ میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے روکے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ آپ کے حوالے سے اور میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اگرچہ حفص نامی آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ابو حفص آپ کی کنیت ہے، اور یہ کنیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کو عطا ہوئی. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آئے گی، اعلان ہوگا کہ عمر فاروق کہاں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا جائے گا، آپ رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ ابو حفص، یہ لو تمہارا نامہ اعمال، یہ نامہ اعمال تمہارا ہے، تم چاہے اسے پڑھو چاہے نہ پڑھو، میں نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت، اللہ رب العزت آپ کو ابو حفص فرمائے گا قیامت کے دن کہ یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، اسے پڑھو یا نہ پڑھو، ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی. صلوا علی الحبیب. اور آپ کا جو لقب ہے وہ فاروق ہے، سبحان اللہ. یہ فاروق جو لقب ہے اس کی کئی وجوہات علماء نے بیان فرمائی. ایک تو یہ کہ جب اسلام لائے تو علی اعلان نماز پڑھی گئی، اور بھی وجوہات اس کی علماء نے بیان فرمائی ہے. کئی ایسے واقعات ہیں اور اس وقت ظاہر ہے کہ ان تفصیلی واقعات کا وقت نہیں ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب شخصیت ہیں کہ جن کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی. اسی وجہ سے آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے، یعنی 40 کی تعداد کو پورا کرنے والے. آپ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر اتنی آواز سے بلند کیا کہ مکہ المکرمہ کے کفار نے اس نعرے کی آواز کو سن لیا، وہ نعرہ اتنا بلند تھا. مسلمانوں کو خوشی ہوئی اور انہیں بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نمایاں مقام، ان کی شجاعت، ان کی ہمت، ان کی طاقت، ان کے روب کی وجہ سے عطا فرمائی کہ تاکہ کفار پر روب رہے. جتنے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات ہیں، تمام غزوات میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیش پیش رہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کی ہمراہی کی سعادت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمیشہ حاصل فرمائی۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مسجد میں تھا کہ جبریل امین علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے، میں ان سے باتیں کر رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا کہ عمر آ گئے۔ جب عمر آ گئے تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو عمر ہے یہ وہی ہے جو آپ کے بھائی ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا ہاں یہ عمر میرے بھائی ہے۔ اور اے جبریل، کیا زمین کی طرح آسمان پر بھی عمر کا نام موجود ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ آسمانوں میں جو ان کا نام ہے وہ زمین کی نسبت زیادہ مشہور ہے، زمین میں ان کا نام عمر ہے اور آسمانوں پر ان کا نام فاروق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت میں، اس فرمان میں اپنا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بیان فرمایا، اپنی فضیلت کو بیان فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور بیان فرمانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا حضرات صحابہ علیہم رضوان کے سامنے ذکر فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل آسمان میں فاروق کے نام سے مشہور ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم رضوان کے سامنے ایک اور مقام پر یہ ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور کئی جلیل القدر صحابہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے ہیں۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب تھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مقرر فرمایا خلافت کے لیے۔ جب خلافت کے لیے آپ کا نام مقرر فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ میں نے لوگوں پر، یعنی اللہ رب العزت کی مخلوق پر، میں نے اللہ رب العزت کی مخلوق پر اس شخص کو خلیفہ مقرر کیا ہے کہ جو رب کائنات کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا اعلان فرما گئے کہ میں نے ایسے ان کو خلیفہ نہیں بنا دیا بلکہ مخلوق خدا میں سب سے اعلیٰ شخص کو میں نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے، اب لوگ یہ سوچنے لگے کہ آپ کو کیا لقب دیا جائے، آپ کو کیا نام دیا جائے۔ صلو علی الحبیب۔ لوگ یہ سوچنے لگے کہ آپ کو کیا نام دیا جائے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم کہتے ہیں خلیفۃ رسول اللہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول اللہ ہیں، لیکن اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ بنے ہیں، تو شروع شروع میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا، آپ بھی اپنے آپ کو خلیفۃ رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ عمر ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے خلیفہ ہیں، یہ ہمارے امیر ہیں، تو کیوں نہ ہم انہیں امیر المؤمنین کہیں؟ تو سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب پانے والی جو ہستی ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اور ایک اور روایت میں یہ موجود ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کسی اور ملک سے حاضر ہوئے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، یعنی آپ نے ان کو بھیجا تھا وہاں پر کچھ امور کو سر انجام دینے کے لیے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو بلایا. تو جب انہیں بلایا گیا تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام لے جانے والے کو فرمایا کہ امیر المؤمنین کی خدمت میں عرض کر دو کہ ہم حاضر ہوئے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین کہہ کر انہوں نے پکارا اور پھر پیغام لے کر جانے والے نے بتایا کہ یہ آپ کو امیر المؤمنین کہنے والے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کسی شخص کو کوئی مکتوب روانہ فرمایا تو اپنے نام کے ساتھ یہی لکھا امیر المؤمنین. سبحان اللہ، یعنی سب سے پہلے جس ہستی کو امیر المؤمنین کا ٹائٹل حضرات صحابہ علیہ رضوان نے دیا وہ ہستی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جنت کی سند پانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جنت کا پروانہ، جنت کی خوشخبری حاصل کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف اور خشیت کا عالم یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے اوراد کرتے ہوئے، اپنے وظائف کرتے ہوئے روتے ہوئے پائے گئے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے جلیل القدر بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان کے پیچھے ایک مرتبہ نماز پڑھی تو میں تیسری صف میں تھا، میں نے تیسری صف میں بھی اپنے ابا جان یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران نماز رونے کی آواز کو سنا. اتنی بڑی ہستی کہ جسے یہ لقب ملا، جسے یہ لقب ملا کہ یہ فاروق ہیں، جو ابو حفص ہیں، جن کی شان و عظمت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اس ہستی کے خوف اور خشیت کا عالم یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رب کائنات کے خوف سے ہر وقت لرزا رہتے تھے، اور جب کسی قاری قرآن سے کوئی آیت سن لیتے کہ جس میں عذاب الہی کا ذکر ہوتا تو کئی کئی دن تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت بدل جاتی، اور بسا اوقات ایسا ہوتا کہ آپ اپنے گھر سے باہر تشریف نہ لاتے تھے. صلو علی الحبیب. بسا اوقات آپ اس کیفیت کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر تشریف نہ لاتے تھے. ایک مرتبہ کسی قاری قرآن نے نماز میں اللہ رب العزت کے عذاب کی کوئی آیت پڑھ دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آیت سننے کے بعد بے ہوش ہو گئے. آپ کی شان و عظمت، آپ کے خوف خدا کا عالم کہ جنت کا پروانہ حاصل کرنے کے باوجود آپ کی کیفیت یہ ہے کہ رب کائنات کا کلام سن کر آپ روتے ہیں، رب کائنات کا کلام سن کر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور میدان محشر کے حساب کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف کے عالم میں یہ فرما رہے تھے کہ کاش عمر انسان نہ ہوتا، کاش عمر کی ماں نے اسے نہ جنا ہوتا، کاش عمر کوئی مینڈھا ہوتا کہ جس کے گھر والے اس کو پال کر موٹا کر دیتے، جب یہ موٹا ہو جاتا اور گھر والوں کے پاس کوئی مہمان آتے گھر والے اس کی دعوت کرنے کے لیے اس کو ذبح کر دیتے اور پھر اس کی بوٹیاں بنا کر اس کے جسم کو کھا لیا جاتا، لیکن یہ انسان نہ بنایا جاتا۔ کیسا عالم تھا ان کا، رب کائنات کا کیسا خوف تھا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کیسی تھی کہ کاش عمر انسان نہ ہوتا، کاش عمر کی ماں نے اسے نہ جنا ہوتا، کاش یہ کوئی مینڈھا ہوتا۔ اور یہ کیفیت صرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی نہیں تھی، کئی جلیل القدر صحابہ علیہ رضوان کی ایسی ہی کیفیات تھی، کئی جلیل القدر صحابہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے تھے یا لیتنی کنت شجرۃ تعقد، اے کاش میں کوئی درخت ہوتا کہ جسے کاٹ دیا جاتا۔ کہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں یا لیتنی کنت نسیم منسیہ، کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی لیکن میں انسان بنا کر نہ بھیجی جاتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام تھا خوف خدا عز و جل کے حوالے سے، کہ آیات قرآنی کو سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے اور آپ کی کیفیت بدل جاتی، آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ ایک مرتبہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، امیر المومنین لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں کہ کس انداز سے تمہیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کس انداز سے تمہیں محاسبہ نفس کرنا ہے، کس انداز سے تمہیں اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھنا ہے۔ ارشاد فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو اپنے اعمال کا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اپنے اعمال کا حساب لے لو۔ واقعی قابل غور بات ہے، دنیا کی زندگی میں اپنا محاسبہ کرنے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جناب جب مریں گے دیکھا جائے گا، آپ ہمیں اتنی تلقین نہ کریں، آپ ہمیں اتنا نہ سمجھائیں، آپ ہمیں اتنی نصیحتیں نہ کریں، جب مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا دیکھا جائے گا، کیا ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے عذاب کا سامنا کر سکیں، کیا ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ میدان محشر کی ہول لاکھیوں کو ہم برداشت کر سکیں۔ وہ دن کہ جس دن کے حوالے سے رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ جس دن تو اللہ رب العزت کے فرشتے بھی خوف کے عالم میں صف در صف کھڑے ہوں گے، کسی کو رب کائنات سے کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس دن کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، وہ لوگ جو جنتی ہیں وہ روتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ میرا عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے حوالے سے فرمایا، روایت کا مضمون ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ کوئی کسی عام شخص کو اپنی بیٹی نہیں دیتا، ظاہر ہے کہ جب بیٹیوں کا رشتہ کیا جاتا ہے تو بہترین رشتوں کا انسان انتخاب کرتا ہے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی، اس ہستی کی شہزادی کے جو خاتم الرسل ہیں، جو رب کائنات کے حبیب ہیں، جو رب کائنات کے محبوب مکرم ہیں، جو شفیع اعظم ہیں، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی قرار دیا، لیکن اس کے باوجود آپ جب کسی قبر کو دیکھتے تو روتے تھے۔ ان لوگوں کی کیفیت، کچھ لوگوں کی کیفیت یہ کہ جنت کی سند مل گئی، قطعی جنتی ہیں. لیکن فرماتے ہیں یا لیتنی کنتو یا لیتنی مثلک یا طائر ولم اخلق بشرا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرندوں کو دیکھتے تو روتے تھے, جانوروں کو دیکھتے تو روتے تھے, جانوروں کو دیکھ کر فرماتے کہ تم کتنے خوش نصیب ہو, جہاں چاہتے ہو چرتے پھرتے ہو, لیکن جب مرو گے تو تم اٹھائے نہ جاؤ گے, تمہارا حساب نہ ہوگا, کتنے خوش نصیب ہو. جب پرندوں کو اڑتا دیکھتے تو فرماتے کہ کتنے خوش نصیب ہو, کاش میں تمہاری مصر کوئی پرندہ ہوتا لیکن مجھے انسان نہ بنایا گیا ہوتا. وہ روتے تھے. اور آج ہم کہتے ہیں کہ جناب کوئی بات نہیں دیکھا جائے گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اے لوگو اپنے اعمال کا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. حساب لے لو, محاسبہ کرو, جانچ کر لو اپنے اعمال کی. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو آج عمل کا دن ہے, حساب کا دن نہیں ہے, اور کل یعنی قیامت کا دن حساب کا دن ہوگا, عمل کا دن نہیں ہوگا. وہ عمل کا وقت اس وقت ختم ہو چکا ہوگا, آج عمل کا دن ہے. لیکن شیطان کے جو ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں, شیطان کے جو وار ہیں, لمبی امیدیں دلانا, لمبے ارادوں میں انسان کو مبتلا کر دینا, بہت طویل عرصے تک رہنے کی خواہش قلوب و اذہان میں پیدا کر دینا کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ میں دین کی طرف رجوع کروں, ابھی وقت نہیں آیا کہ میں متقی بن جاؤں, ابھی وقت نہیں آیا کہ میں نمازی بن جاؤں, ابھی وقت نہیں آیا کہ میں قرآن و سنت کے مطابق اپنے کردار کو سنواروں, ابھی وقت نہیں آیا کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں, ابھی وقت نہیں آیا کہ میں نیکیوں کی کثرت کروں, لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں, میں ابھی تو میں جوان ہوں. شاید ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جوان کو موت نہیں آتی, لیکن کتنے جوانوں کو ہم دیکھتے ہیں, کتنے طاقتوروں کو ہم دیکھتے ہیں, کتنے حسن و جمال کے پیکر اس دنیا میں آئے لیکن موت کا شکار ہو گئے, کتنے جوان آئے موت کا شکار ہو گئے, کتنے بچے دنیا میں آئے لیکن وہ بچپن کے عالم میں دنیا سے چلے گئے, کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں رب کائنات نے طاقت سے نوازا, سلطنت سے نوازا, عہدوں سے نوازا, منصب سے نوازا, لیکن وہ بھرپور جوانی کے عالم میں دنیا سے چلے گئے. ہم کیا سمجھتے ہیں ہم نہیں جائیں گے, یا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ موت سے پہلے کوئی سمٹمز ہمارے آئیں گے, موت کے کوئی علامات آئیں گی ہمارے سامنے کہ جناب تمہاری موت آنے والی ہے خبردار ہو جاؤ, کوئی الارمنگ سچویشن پیدا ہوگی ہمارے لیے, کوئی ہمیں انٹیمیشنز ملیں گی, کوئی ہمیں متنبع کیا جائے گا کہ تمہاری موت کا وقت قریب ہے سدھر جاؤ. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بیماری ہو تو بیماری کا شکار ہو کر ہم مر جائیں. کئی لوگ ایسے کہ جو صحت کے عالم میں رات کو سوتے ہیں صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوتا, جو خوشحالی کے عالم میں چلتے چلتے ہارٹ اٹیک کا یا کسی بھی بیماری کا شکار ہو کر دنیا سے چلے جاتے ہیں. کئی ایسے ہیں کہ جہاز کریش ہو جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں, ان کی گاڑیوں کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان معظم ہمارے لیے الارمنگ ہے, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, کہ اپنے اعمال کا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. اور جس بندے کا حساب رب نے لے لیا وہ بچ نہیں سکے گا. آج لیم ایکسکیوزز ہم نے خود پیدا کر رکھے ہیں اپنی زندگی میں, بہانے بناتے ہیں کہ جناب ابھی نہیں کر سکتے عمل, ابھی نیکی نہیں کر سکتے, ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم نیک بنے, ابھی وقت نہیں آیا کہ مدنی انعامات کے عامل بنے, ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم مدنی قافلوں کے مسافر بنے, ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم صلاۃ و سنت کے راستے پر چلیں، لوگ کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ موت اچانک آ جاتی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کتنا صحت مند ہے، اچانک آ جاتی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کتنا حسن و جمال کا پیکر ہے، موت اچانک آ جاتی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کی صلاحیت کتنی ہے، موت اچانک آ جاتی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بندہ کتنا روبو دبدبے والا ہے، موت اچانک آ جاتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں، اے سیدنا فاروق اعظم کی محبت میں اس مقام پر جمع ہونے والوں، ان کی زندگی، ان کا طرز عمل ہمیں یہ بتا رہا ہے، یہ سکھا رہا ہے کہ ان کی ذات سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس انداز سے انہوں نے زندگی بسر کی، ہم بھی اسی انداز سے اپنی زندگی بسر کرنے والے بنے۔ اتنے بڑے خلیفۃ المسلمین، دنیا اسلام کے اتنے بڑے لیڈر، دنیا اسلام کے اتنے بڑے خلیفۃ المسلمین، لیکن زہد کا عالم یہ ہے، تقوی کا عالم یہ ہے، اللہ رب العزت کے خوف کا عالم یہ ہے، سادگی کا عالم یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرستے ہوئے، روتے ہوئے رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے بے قرار ہوتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اور سادگی کا عالم کیا ہے، سادگی کا عالم کیا ہے کہ مسلمان فتوحات کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن بیت المقدس فتح نہیں ہوتا، فتح نہیں ہو رہا، اب ان لوگوں کی طرف سے کچھ نمائندے آتے ہیں حضرات صحابہ علیہ رضوان کی طرف، اور وہ نمائندے آ کر کہتے ہیں کہ ہم اپنے سب سے بڑے پریسٹ کو، سب سے بڑے پادری کو، سب سے بڑے اسکالر کو لانا چاہتے ہیں، وہ آپ کا جو خلیفہ ہوگا اس کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا کہ وہ اس کو چابی دے گا یا نہیں، بیت المقدس کی چابی ہم حوالے کر دیں گے، لیکن ہمارا سب سے بڑا عالم آپ کے امیر سے ملنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں کے امیر جو اس لشکر کے تھے، وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنے امیر سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ وہ بوڑھا پادری جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ کو غور سے دیکھنے کے بعد کہتا ہے نہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ان کا امیر کوئی اور ہے۔ اب حضرت صحابہ علیہم رضوان آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پوچھ رہا ہے، چلو اگر اس حوالے سے، اس سبب سے یہ بیت المقدس کی چابی ہمارے حوالے کر دیں تو ہم امیر المومنین کو مکتوب روانہ کرتے ہیں، انہیں خط لکھ دیتے ہیں کہ یہ اس وقت کیفیت ہے، بیت المقدس ہمیں حاصل نہیں ہو رہا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو امیر ہے، امیر المومنین ہے، ان سے ہمارا عالم ملنا چاہتا ہے کہ ہماری کتابوں میں ان کی خصوصیات کا ذکر ہے، ان کی کچھ نشانیوں کا ذکر ہے، وہ نشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ پڑھ تو چکے تھے کہ بیت المقدس مسلمانوں کو حاصل ہوگا، لیکن اس کی نشانیاں کیا ہیں وہ انہیں معلوم تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک وفد جاتا ہے اور آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس کی طرف تشریف لاتے ہیں تو عالم یہ ہے کہ خود سواری سے نیچے پیدل چل رہے ہیں اور غلام سواری پر سوار ہے۔ غلام سے یہ طے تھا کہ اتنا وقت تم سواری پر سوار ہو گئے، اتنا وقت میں ہوں گا۔ تو جب بیت المقدس کی طرف جانے کا وقت قریب آیا تو غلام کے سوار ہونے کا وقت تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو سوار کیا اور وہاں جب تشریف لے گئے، پادری نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کو دیکھ کر پکار اٹھا، خدا کی قسم ہماری الہامی کتابوں میں اسی ہستی کا تو ذکر ہے کہ جس کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بیت المقدس کی چابیاں اسے دی جائیں گی۔ بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ تو اس وقت بعض کتابوں میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ آپ کے لباس پر 17 یا 19 پیوند لگے ہوئے تھے، مختلف سٹچنگ ہوئی ہوئی تھی مختلف مقامات پر، اور ایک پیوند ایسا تھا جو چمڑے کا تھا، اور یہ بھی نشانی کتابوں میں موجود تھی، ان کی سادگی کا عالم یہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے حضرات صحابہ علیہ رضوان فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بعد تاخیر سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن انہیں اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیسے مل گیا؟ تاخیر سے آئے لیکن اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ بعض صحابہ علیہ رضوان کے اقوال ملتے ہیں کہ نہ انہوں نے ہم سے پہلے ہجرت کی، یعنی ہجرت میں بھی ہم نے ان سے پہل کی، اسلام لانے میں بھی ہم نے ان سے پہل کی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاید ان کے مقام و مرتبہ کے بلند ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہم سب لوگوں میں سب سے زیادہ زہد اختیار کرنے والے تھے، تقوی اختیار کرنے والے تھے، سادگی اختیار کرنے والے تھے، رب کائنات سے ڈرنے والے تھے، اس وجہ سے رب کائنات نے انہیں ہم لوگوں میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. تو ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو اسی انداز سے ڈھالنے کی کوشش کریں کہ جیسا کہ حضرات صحابہ علیہ رضوان نے ڈھالی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہر وقت بے قرار رہتے تھے، اور وصال ظاہری کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا طویل ایک کلام کیا، وہ کلام یہ تھا کہ کاش مجھ پر یہ وقت نہ آتا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے پردہ کرتے ہوئے دیکھتا، بلکہ کاش ایسا ہوتا کہ میں آپ کے وصال ظاہری سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتا اور کسی چٹان میں میری قبر بن جاتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ المشرفہ کی طرف تشریف لائے، حجر اسود کو چومنے لگے تو ارشاد فرمایا کہ میں تجھے فقط اس بات پر چوم رہا ہوں، اس وجہ سے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے تجھے چوما، میں تجھے ہرگز نہ چومتا، لیکن میرے چومنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے رسول کو دیکھا کہ تجھے چوم رہے ہیں. ان کی محبت، صلو علی الحبیب، سبحان اللہ. حضرات صحابہ علیہ رضوان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ان کی زندگیوں میں ہمیں یہ چیز ملے گی، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کا قول، ان کا فعل، ان کی ہر ہر ادا، ان کا حقوق اللہ کے حوالے سے ذہن، ان کا حقوق العباد کے حوالے سے ذہن، ہمیں ایسا ملے گا کہ ہمارے لیے راہ ہدایت کا سامان کر رہے ہوتے ہیں. حضرات صحابہ علیہ رضوان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجومی فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ اے میرے صحابہ، اے لوگوں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. کوئی تخصیص نہیں فرمائی گئی کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقربین ہیں، انہوں نے آپ کی زیارت کر کے وہ مقام و مرتبہ حاصل کیا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد وہ مقام و مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہوا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ علیہ رضوان کو حاصل ہوا. وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو جن لوگوں سے رب راضی ہو جائے وہ رب کائنات کے کتنے محبوب لوگ ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ سعادت دے کہ ہم ان کے نقوش قدم پر چلیں، ان کی ذات سے محبت کریں، ان کے نتائج تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، ان کی ذات میں عیوب تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، ان کی ذوات سے محبت رکھتے ہوئے ان کی محبت میں اپنی زندگی کو گزار کر دنیا سے جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سبحان اللہ ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اپنے آباء و اجداد سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے اموال سے بڑھ کر، اپنے تعلق داروں سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر محبت کریں۔ ہمارے امیر علیہ سنت نے تو اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کیا ہے۔ ہمیں اپنے آقا کی ذات سے محبت ہو، ہمیں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو، ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت ہو، ہمیں اہل بیت کرام علیہ رضوان سے محبت ہو، ہمیں تمام اولیاء کرام سے محبت ہو، اور یہ محبت اپنے دل میں رکھتے ہوئے ہم ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے اور کئی صحابہ علیہ رضوان کے طرز عمل سے امیر علیہ سنت نے مدنی انعامات کا تصور لیا کہ فکر مدینہ روزانہ کی بنیاد پر اپنا محاسبہ کیا جائے کہ آج میں نے کیا کیا کیا، آج میں نے کیا کیا عمل کیے، آج میں گناہوں سے کس انداز سے بچتا رہا، آج میں نے کس انداز سے نیکیاں کی۔ جب یہ فکر مدینہ ہوگی، جب یہ فکر مدینہ ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی فکر مدینہ کی برکت سے، فکر مدینہ کہتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کی طرف سے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 سوالات مدنی انعامات کی صورت میں ہیں، آپ اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے آج کتنے نیکیاں اپنائی ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں۔ تو روزانہ جب محاسبہ کریں گے تو گریجولی ہماری نیکیوں پر پریکٹس انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑھ جائے گی۔ تو 72 مدنی انعامات کا رسالہ یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل سکتا ہے۔ ویسے بھی نئے سال کا آغاز ہو گیا، تو اس نئے سال کے آغاز پر ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پورا سال مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے، ہم پورا سال دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ اور عاشقان رسول کی اس تحریک، پیاری تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سنتوں بھرا سفر اختیار کریں گے، اپنے آپ کو ریکٹیفائی کریں گے اور عوام الناس کو ریفارم کریں گے، لوگوں کی بھی اصلاح کریں گے، اپنی بھی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ ہم بارہ مدنی کاموں کے اپنے آپ کو پابند بنا لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے میں نیکیوں کا چرچا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکیاں کرنے، نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے اور لوگوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے ہفتہ وار سنت و بھر اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک اور دو دعائیں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا، جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم

اعلانات بھی سماعت کرتے ہیں. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج جمعرات ہے, آنے والے ہفتے کو یعنی 23 ستمبر بعد نماز عشاء رات تقریباً 8:45 پر ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا, اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکات العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تمام عاشقان رسول اپنے رویزوں اور علاقے اور دیگر شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تاخیر شرکت کی سعادت حاصل کریں, اور دوسرے اسلامی بھائی کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں. امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ امام حسین کی کرامات, یہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے. اس رسالے میں کیا ہے آئیے سنتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باکرامت, کنویں کا پانی کیسے ابل پڑا, گستاخ حسین کیسے پیاسا مرا, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کی کرامات سے راہب کا قبول اسلام, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کی عجیب برکتیں, یزید کی عبرت ناک موت, محرم الحرام اور عاشورہ کے روزوں کے فضائل, اور اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ امام حسین کی کرامات کا خود بھی مطالعہ کیجئے, اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان دکان یہ رسالہ تقسیم بھی کیجئے. اس کا جو جیبی سائز ہے اس کا ہدیہ ہے 16 روپے, اور بڑی سائز اس کا ہدیہ ہے 30 روپے. الحمدللہ عز و جل مجلس تراجم کی طرف سے اس رسالے کا 7 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے, جس میں تامل, انگلش اور فرنچ وغیرہ شامل ہیں, اور یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور کتاب فیضان فاروق اعظم جلد اول, اس کتاب کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت سے لے کر شہادت تک کے ایمان افروز واقعات, اس کا ہدیہ ہے 660 روپے. اور ایک اور کتاب سوانح کربلا, اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے 10 محرم الحرام کے دل سوز واقعات, دین اسلام کی سربلندی کے لیے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی جان ساری کے واقعات, اور اس کتاب کا جو ہدیہ ہے وہ ہے 110 روپے. اسی کے ساتھ مزید ایک اور رسالہ کربلا کا خونی منظر, اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری و شجاعت کے واقعات, اہل بیت عزام کا جوش ایمانی, اس کا جی بی سائز 12 روپے اور بڑا 20 روپے ہدیہ میں مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور انتہائی اہم اعلان کہ پاکستان میں مکتبۃ المدینہ سے ان کتب و رسائل کو 50% رعایت یعنی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو تمام اسلامی نیت فرما لیجئے, زور سے کہیے انشاءاللہ. آج 21 ستمبر ہے تو آج سے پاک پتن فیضان مدینہ کے اندر الحمدللہ عز و جل 7 دن کا فیضان نماز کورس, 12 دن کے لیے اصلاح اعمال کورس, اور 12 مدنی کام کورس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. الحمدللہ عز و جل بالخصوص یہ کور جو ہے یہ فریدی کابینہ کے عاشقان رسول جو ہیں اس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور بالعموم چشتی کابینات سے اور دیگر کابیناؤں سے بھی عاشقان رسول جو ہیں وہ اس کورس میں شرکت کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خصوصی اسلامی بھائی جو ہیں ان کے لیے بھی الحمدللہ عزوجل کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تو جو عاشقان رسول تشریف لا چکے ہیں مرحبا، تو جو کورس کے لیے تشریف لا چکے ہیں مرحبا، جو ابھی تک ان کورسز کو کرنے سے محروم ہیں وہ بھی نیت فرما لیجئے، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل ان کورسز میں جلد از جلد داخلے کی ترکیب فرمائیں گے۔ تو آج انشاءاللہ عزوجل اجتماع کے بعد جو مدنی حلقے ہوتے ہیں اس میں سلام پھیرنے اور بات کی سنتیں، نیز سنت بادیہ کی سنتیں سکھائی جائیں گی، اور دعا جو ہم یاد کریں گے آب زمزم شریف پیتے وقت کی دعا، یہ مدنی پنج سورہ کے صفحہ 214 پر ہے، اور آنے والی جمعرات عاشورہ کے روزوں کے پانچ فضائل، یہ رسالہ امام حسین کی کرامات، اس کے صفحہ 61 پر ہے، اور سونے کی دعا انشاءاللہ عزوجل مدنی پنج سورہ کے صفحہ 203 سے یاد کروائی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سائن بھائی گنبد خضرا کا تصور جمع کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، In the dog,

یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجميع سخطک، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة واعوذ بک ان اظلم او اظلم، یا رب الانبیاء یا رب الصحابہ والتابعین، اے ہم روسیاہوں عاجزوں کے پاک رب عز و جل، ہم روسیاہوں عاجز نافرمان اپنے گناہوں بھرے وجود کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم نے اپنے سروں کو ندامت سے جھکا لیا، اپنے دونوں ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلائے حاضر ہیں یا رب، حاضر ہیں، پیش نظر ہمارے گناہ ہماری بدعمالیاں ہیں، دن رات تیری نافرمانی کرتے رہے، دن رات گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، اے اللہ تیرے کرم سے آج تیرے نیکوکار بندوں کے درمیان حاضر ہیں، اور مدنی چینل کے ذریعے نہ جانے کتنے عاشقان رسول اس دعا میں شریک ہوں گے، نہ جانے کتنے تہجد گزار ہوں گے، نہ جانے کتنے اعمال صالحہ کرنے والے ہوں گے، نہ جانے کتنے متقین اس وقت شریک دعا ہوں گے ہمارے ساتھ، اے کریم تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، تجھے تیری رحمت واسعہ کا واسطہ، ہماری بے حساب بخشش فرما دے، اے کریم ہمارے گناہ معاف کر دے، یا رب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں معاف کر دے، یا اللہ عز و جل زندگی کی شام ہم جانتے ہیں کہ ڈھلتی چلی جا رہی ہے، موت کے سائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہ جانے کتنے جاننے والوں کے جنازوں پر نماز پڑھی، نہ جانے کتنے لوگوں کو قبرستان کی اندھیری وادیوں تک چھوڑ کر چلے آئے، ان قریب ہم بھی موت کا شکار ہونے والے ہیں، لیکن خواب غفلت سے بیدار نہیں ہو رہے، اے اللہ ہم نے لوگوں کو مرتے دیکھا اپنی موت کو بھول گئے، ہم نے لوگوں کو قبرستان کی طرف جاتے دیکھا اپنا جانا بھول گئے، ہم نے لوگوں کو لٹھے کے کفن پہنے ہوئے دیکھا اپنی موت سے غافل ہو گئے، لمبی امیدیں لمبی عمر پانے کے خواب دیکھ کر خواب غفلت کا شکار رہے، اے کریم اے کریم ہمیں نیک بنا دے، ہمیں خواب غفلت سے بیدار کر دے، ہم سدھرنا چاہتے ہیں ہمیں سدھار دے، ہم نیک بننا چاہتے ہیں ہمیں نیک بنا دے، اے مولا ہم نے کوششیں کی کوششیں کی کامیاب نہ ہو سکے، یا رب کامیاب نہ ہو سکے، ہماری کوششوں میں شاید خلوص نہ تھا، ہم نیک نہ بن سکے، ہم تلاوت قرآن کرنے والا نہ بن سکے، ہم تیرے عابد و زاہد بندے نہ بن سکے، ہم گناہوں سے نہ بچ سکے، ہم مدنی کاموں میں شریک نہ ہو سکے، ہم مدنی انعامات کے عامل نہ بن سکے، ہم تیرے دین کی ترویج و اشاعت کرنے والے خوش نصیبوں میں شامل نہ ہو سکے، نہ جانے کتنے تیرے بندے ہم نے دیکھے کہ جو مدنی ماحول میں آئے نیک بن گئے، مدنی ماحول میں آئے مدنی انعامات کے عامل بن گئے، مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے صلاۃ و سنت کے پابند بن گئے، لوگوں نے اپنی زندگی کے شب و روز کو بدل لیا، تیری فرما برداری کے راستے کی طرف آ گئے، لیکن ہمارے دل تیری طاعت کی طرف مائل نہ ہو سکے یا رب، نہ ہو سکے. ہمارے دل گناہوں کی محبت سے بھرپور رہے، ہمارے دل تیری یاد میں معمور نہ ہو سکے، ہم تلاوت قرآن نہ کر سکے، ہم کما حقہ نماز جیسا اس کا حق تھا اس انداز سے نماز نہ پڑھ سکے. اے کریم، ہمیں خواب غفلت سے بیدار کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف مائل کر دے، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے کردار کو سنوارنے والا بنا دے. اے اللہ، ہمیں یہ سعادت دے کہ تیرے حقوق کو پامال نہ کرے، تیرے بندوں کے حقوق بھی ہم سے ضائع نہ ہو، ہم نیک بن جائیں، تیرے پیارے بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے. اے اللہ، تجھے حضرات صحابہ علیہ رضوان کا واسطہ، تجھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف کا واسطہ، ان کے تقوی کا واسطہ، ان کی عاجزی و انکساری کا واسطہ، ان کی سادگی کا واسطہ. اے کریم، تیری بارگاہ میں جو ان کا مقام ہے، اس مقام کی رفعتوں کا واسطہ یا رب، ہمیں نیک بنا دے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت کی خیرات دے دے یا رب. اے کریم، نیا سال تیرے کرم سے شروع ہو چکا، پچھلے سال تیرے نہ جانے کتنے بندوں کو تیری ولایت کی خیرات ملی ہوگی. اے اللہ، نہ جانے کتنے بندے سدھر گئے ہوں گے، نہ جانے تیرے کتنے بندوں نے سچی توبہ کی ہوگی، نہ جانے کتنے بندے اپنی آخرت کی بہتری کی طرف کوششیں کرنے میں مشغول ہو چکے ہوں گے. لیکن اے مولا، ہم غافل رہے، رحمتیں برستی رہیں، مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے رہے، توبہ کی قبولیت کی خیرات بٹتی رہی، ہم غافل رہے یا رب، ہم غافل رہے. یہ آنے والا سال ہمارا عبادتوں سے بھرپور گزرے، ریاضتوں سے بھرپور گزرے، مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے گزرے، فکر مدینہ کرتے ہوئے گزرے، نیکیاں اپناتے ہوئے گزرے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے گزرے، نوافل پڑھتے ہوئے گزرے، تیرے حقوق کی بجا آوری کرتے ہوئے گزرے، تیرے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے گزرے. اے اللہ، ہم پر کرم فرما، ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما. یا الہ العالمین، یہ آنے والا سال ہمارا خیر و عافیت سے بھرپور گزرے، زیارت مکہ المکرمہ، زیارت مدینہ المنورہ سے بھرپور گزرے. اس آنے والے سال میں ہمیں مرشد کریم کے ساتھ حج کی سعادت مل جائے، طواف خانہ کعبہ مل جائے، مقام ملتظم سے چمٹنا مل جائے، ہمیں حاضری مدینہ المنورہ نصیب ہو جائے، زندگی میں بار بار یہ حاضریہ نصیب ہو اور مدینہ المنورہ میں خاتمہ بالخیر ہو. میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ. اے اللہ، غبار مدینہ کا واسطہ، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے دے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا، زوال نعمت سے بچا کر رکھ. اے اللہ، عافیتوں کے پھر جانے سے ہمیں بچانا، اپنی ناراضی سے بچانا، بدبختیوں سے بچانا، سختیوں سے بچانا، بری کھڑی سے بچانا. اے اللہ عز و جل، غفلت و سستی و کوتاہی سے بچانا، اپنے قہر و غضب سے بچانا یا رب، اپنی نافرمانی سے بچانا، ہمیں فقط اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت کا محتاج رکھ. اے اللہ، مسلمانان عالم کے احوال پر کرم فرما، ہمارے ملک پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. یا اللہ عز و جل، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر قائم و سلامت رکھ، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی عمر دراز فرما، ان کے اور ان کے تمام اہل خانہ کی خیر ہو، صحت و سلامتی عافیت اپنی پسند والی لمبی عمر عطا فرما یا رب، ہمیں ان کے فرامین کے مطابق دین کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، مدنی قافلوں کا مسافر بنا، مدنی انعامات کا عامل بنا، اور تیرے دین کے مبلغین دنیا کے جس کونے میں بھی تیرے دین کو پھیلانے میں کوشاں ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ عز و جل، ہماری یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.